الفصل الثانی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی السواک مطہرۃ للفم دا مسواک دا پاکواله د خلې د مرضات للرب او رضاونګي د رب اے سواک عالی د مسواک ته وای اغلرګې چې پاغي غاخونه مګي دا آله دا سواکو دا مسواک مطهرت للفم او مطهرتن یا په فتحې د میم سره ده او کسرم پکې درست ده خو فتح پکې افسح ده مطهرتن یا مطهرتن او مرزوات په فتحې د میم او سکون درا سره آله درزا یا په فتحې د میم سره مطهرتن او مرضواتن دواړه مصدر دی په معنا د اسم فاعل یعنی پاکونکی دی خلیل را او دا رضا کون کی دی رب لرا مطهرتن مرضواتن مصدرن دی پمانا د اسم فاعل یادواړه باقی دی بنا بر خپل مصدریت نو معنا دا شوا مطهرتن للفم سبب د پاکوالی د خلی دے مرضواتن للرب او سبب د رضا اون گئی د رب دې اے وای کده مسواک نور اس فائدہ نو نو دا د ټول نل ویا دا چې رب کریم پر راضی کیږي او د انسان د ټولی بندګی ری او د عبدیت مقصد دی چې الله راضی شي د انسان د ټول ژوند مقصد څه دی چې دنه الله راضی شي رواه الشافعی و احمد و الدارمی و النسائی رحمهم الله ورواه البخاري في صحيح بنا اسناد اے تعلیقانی ذکر کړه د پسیغه د جرم سرا اتا سمخ کې ویلو تعلیقات د بخاري چې هغه مجزومه وي یعنی پسیغه د جزم وي نو صحیحه تو نغ صحیحی حدیث کوئی مصنف لفکارو چې ددا سی ویلې وی چې ورواه البخاری تعلیقا نو دا فی صحیح چې بلا تعلیقا نو نو دینا شک را دی جبای دا مسند دے جوړ نو پکار داو چې دای د تعلیق کید لګولې وی یادا سی ویلې چې علقه البخاری نگورا خلم پی پا کی گی اللہم پی رازی کی گی وانا بی ایوب دا بی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اربع من سنن المرسلین سلور خبری دی دا د سنتو د ټولو پیغمبرانو ندی او دې دې کې غالب الرسل له دغه بعض اهل علم لیکنی دې کې نکاح راغلی خو حضرت عیسی علیه السلام نکاح نو وکړي او ختنه شروع شو د ابراهیم علیه السلام نه د نوح علیه السلام وخت کې ختنه نو ودا سې دي شارحین لیکلي نو من سنن المرسلین اے من سنن غالب الرسل سلور خبری دی داد سننو د مرسلینو ندی یو حیا لک ستر العورت او حیا دی تم وای چی مروت یو شی بدګنی غی نزان ساتي او شریعت کی هغه مذموم وی لک به حیا یی ويروى الختان روایت په دی حیا کې د ختانم شوه د ابراهیم علی السلام د وخنا د ختنی سنت شروع شوه د زمانی زموږ د پیغمبر علیه السلام پوري بعد کې د غراغله الحنا خویدا روایت غیر صحیح ده او تصحیف ده ځکه سړی که په خپو لاسو نکریزه لګی نو دا حرام دی مشابهت ده د زنانو سره والتعطر استعمال داتر اے خوشبوی په بدن او جامو کې استعمالول وسواک او مسواک ونکاح او نکاح رواه ترمذی رحمه الله وانا عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بیبی فرمایي کان النبی صلی الله علیه وسلم او نبی کریم علیہ السلام لا يرقد نبود کیدو من لیل ولا نهار ند شپ او ند ورځی فیستيقظ چرا بیدار بشو الا يتسوک مگر مسواک به استعمالولو قبل ان يتوزع مخ کی داو د سکولنا اے داو دس نمخ کی ود الله حبیب مسواک استعمالولو رواه احمد و ابو داود وان هاود بیبین روایت قالت فرمائی کان النبی صلی الله علیه وسلم یستاکو او نبی علیہ السلام چې مسواک به سمالولو فیوتوین یا سواک نمات به مسواک راکو لیاغسلہو چیزی اوینزم فابدو بیهی نما و شورو کپ دی مسواک فاستاکو دا اللہ دا حبیب دا لارو مبارکو پا مسواک بمی مسواکو والو سم اغسلوهو بیا بمی وینزلو دیت تبرکن بدی مسواکو والو ادا ددی پیولوی پلاړو استشفاء حاصلولا او دې کې شک نشته چې الله د حبيب لاړې مبارکې سبب د شفاء بیا به ادبن وینځلو امتثالن ندی کې تبرک د پاسارو د انبیاء وبانی اپاغی تلزز و خنها سنول ادی کدام د چې د بل مسواک داغ پر رضا استعمالول جایز دی د بل چا مسواک چې داغ رضا وی نو استعمالول جایز دی رواه ابو داود.